o 25%, a każdy kolejny jeszcze bardziej. Piąty tanieje aż o 99%. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra w całym kraju wraca prawie pełny lockdown. Piotr Ikonowicz, kandydatem lewicy na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Rosyjska policja przeprowadziła rewizję w biurach opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja. Jutro w całym kraju zacznie obowiązywać niemalże pełny lockdown. Swoje drzwi znów będą musiały zamknąć hotele, kina, teatry, muzea, baseny, sauny i obiekty sportowe. Działalność galerii handlowych zostanie ograniczona. Szkoły wracają do nauki zdalnej. Rząd apeluje też do pracodawców, by kierowali załogi do pracy zdalnej, jeżeli to możliwe. Już czwarty raz w tym tygodniu liczba nowych zakażeń przekroczyła próg 20 tysięcy. Dziś odnotowano blisko 26 tysięcy nowych przypadków. Z badań Ministerstwa Zdrowia wynika, że za ponad połowę nowych zakażeń w naszym kraju odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa. Stąd decyzja o lockdownie w całym kraju. Na ulicach może jutro pojawić się więcej patroli policji. Rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, mówił, że chodzi przede wszystkim o egzekwowanie zakazu zgromadzeń czy obowiązku noszenia maseczek. Mundurowi mogą się też pojawić w lokalach gastronomicznych. Policjanci mogą pojawić się zarówno w obiektach, które otworzyły się i mówią tutaj o charakterze gastronomicznym, ale również w miejscach handlowych czy środkach komunikacji publicznej. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że w tej chwili nie jest planowane wprowadzenie zakazu przemieszczania się. Karol Surówka, Polskie Radio. Piotr Ikonowicz został kandydatem klubu parlamentarnego Lewicy na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W Sejmie działacz społeczny mówił, że kandyduje, żeby niewidoczne przestały być miliony ludzi w Polsce krzywdzonych przez system, przez złe przepisy, przez niegodziwych ludzi. Podkreślił też, że chce wspierać również osoby w trudnej sytuacji finansowej. Żeby ci ludzie zostali dostrzeżeni i żeby w tym gmachu zaczęto rozmawiać o tych ludziach. Żeby w tym gmachu wspierające się stronnictwa polityczne zaczęły mówić o ważnych sprawach społecznych, a nie tylko o tym, kto kogo tak bardzo nie lubi. Chcę wreszcie powiedzieć, że uważam, że ten urząd nie powinien być narzędziem bieżącej politycznej walki o władzę. Że obok tych dwóch wielkich sił, które się ścierają, jest jeszcze trzecia najważniejsza, o której tu jest za mało w tym gmachu. Społeczeństwo, obywatele. Kandydatami do pełnienia urzędu są także zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiej Wróblewski oraz przedstawione przez Koalicję Obywatelską i PSL Sławomir Patyra. Jolanta Brzeska powinna być honorową obywatelką Warszawy, mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Skrytykował też decyzję radnych Platformy Obywatelskiej, którzy odrzucili wniosek w tej sprawie. Symbolicznego upamiętnienia działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej domagali się radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich stanowisko podzielił Sebastian Kaleta, według którego Jolanta Brzeska jest symbolem oporu mieszkańców Warszawy przeciw niesprawiedliwości. Świętej pamięci Jolanta Brzeska powinna uzyskać tytuł pośmiertnie honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy. Dlaczego? Ponieważ jest symbolem oporu mieszkańców Warszawy przeciw niesprawiedliwości. Przeciw zamkniętym drzwiom urzędników, którzy byli bierni i obojętni na cierpienie mieszkańców Warszawy. Jolanta Brzeska zginęła 10 lat temu. Jej spalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Trwa kolejne już prokuratorskie śledztwo. Powstało 40 tomów akt, prawie 3000 kart załączników i 50 specjalistycznych opinii. Prokuratura przesłuchała 230 osób. Rosyjska policja przeprowadziła rewizję w moskiewskich i petersburskich biurach opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja. Funkcjonariusze weszli też do pomieszczeń zajmowanych przez redakcję niezależnego portalu MBH Media. W ocenie działaczy rosyjskiej opozycji działania organów ścigania są związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Opozycjonistka z Petersburga, Anastazja Burakowa, która kieruje miejscowym oddziałem Otwartej Rosji, stwierdziła, że władze wykorzystują każdy pretekst, żeby dokuczyć swoim oponentom. Otwarta Rosja i portal MBH Media są związane z byłym szefem koncernu Yukos i więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim. Organizacja obywatelska o takiej samej nazwie, ale zarejestrowana w Londynie, została przez Moskwę wpisana na listę niepożądanych. Tydzień temu moskiewska policja pod zarzutem współpracy z Otwartą Rosją zerwała dwudniowe forum niezależnych deputowanych. Jak podkreślają rosyjskie media, była to największa operacja we współczesnej Rosji uderzająca w demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych władz. Łącznie do policyjnych aresztów trafiło 170 radnych reprezentujących rejonowe samorządy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się 22. kolejka. W pierwszym spotkaniu, które trwa po pierwszej połowie, Piast Gliwice prowadzi 1-0 z Krakowią. Od 20.30 starcie w Szczecinie. Wicelidera Pogoni z czwartą drużyną w tabeli, czyli Lechią Gdańsk. Trener Biało-Zielonych Piotr Stokowiec mierzy wysoko. Ja zawsze chcę grać o najwyższe cele i to się nie zmienia. Zdaję sobie sprawę, że często wygrywamy też te mecze nie samym potencjałem, ale sprytem, takim sposobem, taktyką. Nie zmienia się na pewno to, że będziemy chcieli zagrać o jak najlepszy rezultat i ja zawsze grałem i będę grał o najwyższe cele. Zawsze wysoko mierzy Robert Lewandowski. Wciąż nie wiadomo, czy kapitan reprezentacji będzie mógł zagrać w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Anglią. Jeśli w Niemczech nie zostaną złagodzone restrykcje związane z kwarantanną po powrocie z Wysp Brytyjskich, Bayern Monachium Roberta na mecz na Wembley nie puści. Podobny scenariusz czeka najprawdopodobniej Krzysztofa Piątka. Ale może jednak pewna odwilż nadchodzi. W Bundeslidze przymierzają się do powrotu kibiców na trybuny. I to od początku kwietnia. Mowa o derbach Berlina pomiędzy Unionem a Hertą. Lewandowski może być pewny gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Dziś broniący tytułu Bayern poznał rywala. Zagra z Paris Saint-Germain. Bawarczycy pokonali Paryżan w finale zeszłej edycji. W innych meczach 1/4 finału zagrają Real Madrid z Liverpoolem, Manchester City z Borussią Dortmund, AFC Porto z Chelsea. W sportach zimowych w biatlonie Norwek Johannes Bø wywalczył małą kryształową kulę w sprincie Pucharu Świata. Dziś był 7, ale to wystarczyło. Wygrał Włoch Lukas Hofer. Wśród strzelających i biegających pań sprint padł łupem Norweszki Tiri Lekow, która jest już pewna triumfu w klasyfikacji generalnej. Pewni złotych medali Mistrzostw Polski w biatlonie są Monika Honi-Staręga i junior Jan Guńka, który zaskoczył wszystkich, ale nie samego siebie. Biegowo czułem się dobrze. Nie jest to już taka forma jak na Mistrzostwach Świata, ale potrafię utrzymać fajne tempo na całym dystansie, przyspieszyć na ostatnim kółku i ten bieg nie sprawia mi jakiejś wielkiej trudności. Ze szczelania jestem zadowolony. Jest to w sumie jedno z lepszych moich szczelań w tym sezonie. Warunki na szczelnicy były dobre. Starałem się robić tak, jak to robię na treningach i to zaowocowało dobrym rezultatem. Nie czuję też żadnej presji na tych zawodach. Moje docelowe starty już się skończyły i nie nastawiam się też, że na tych Mistrzostwach Polski muszę osiągać jakieś super wyniki. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady śniegu, na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro śnieg spadnie na wschodzie i na południu od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzecznie już było. Czas porzucić deski teatralne i szklane ekrany telewizorów. Czas na wizytę w mrocznych klubach i piwnicach oraz zapuszczenie długich włosów. W tym tygodniu gościem w audycji 3 gramy Redbada będzie dziennikarz ekonomiczny, a przede wszystkim lider zespołu heavy metalowego Scream Maker Sebastian Stodolak. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam w sobotę po 11:00. Redbad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed pierwszym dniem wiosny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Warto dać szczęściu szansę. Co tam masz? Jak to co? Lotto. Jak to mówią, jak Międzynarodowy Dzień Szczęścia, taki cały rok. Tak mówią? Nie łap mnie za słówka, tylko chodź sprawdzić wygraną. Graj w Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. 9:19, piątek, Łukasz Ciechański, dzień dobry, to ja. Zaczynamy program Cztery strony dźwięku, czyli program, w którym podróżujemy po całym świecie i sprawdzamy, jakie utwory, gdzie są popularne. I z ważnych rzeczy to przede wszystkim numer do nas, pod który można zadzwonić ze wszystkim. Co państwu przyjdzie do głowy? Śmiało. Małgorzata tam czuwa przy telefonie, więc jest tam człowiek, to nie jest żaden automat ani żadna maszyna, jak niektórzy podejrzewają. 2, 2, 7, 3 można naprawdę zadzwonić ze wszystkim. To nie taksówka jest, omawianie taksy.

sides or even more. The line went slacked and tight once more. All boats were lost, there were only four. But still that whale did go. As far as I've heard, the fight's still on. Line's not cut and the whale's not gone. The whaler man makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Prosto z Niemiec. Ja tylko wyprowadzę z błędu państwa, który może się zdawać, że jest to program o żeglowaniu albo że jest to program o szantach. Nie, ale akurat te utwory są popularne, a tym się tutaj zajmujemy, czyli tym, jakie utwory w różnych zakątkach świata zdobywają szczyty zestawień, w tym przypadku Wellerman w wykonaniu Santiano. Zostajemy jeszcze w Niemczech. Teraz mamy... bo jedna rzecz. 2 2 7 3, to jest telefon do nas. Ja bardzo się cieszę, że państwo dzwonią chociażby po to, żeby powiedzieć, że zaraz jeszcze raz zadzwonię. Coś takiego przed chwilą padło. Fajnie, miło, przyjemnie, komunikatywnie. Bardzo dziękuję. Zostajemy w Niemczech. Łukan, czy Wukan, czy Wucan. To już tutaj litentia poetyka. Utwór The Red Catcher. Łapacz szczurów. Niemiecki zespół z Drezna. 10 lat na rynku, a wokalista Francis Tobolski opublikował w magazynie studenckim reklamę z nagłówkiem Blues Brothers Wanted z zamiarem stworzenia zespołu. Zgłosili się m.in. gitarzysta Tim George i perkusista Pets, który już odszedł, ale ojcem założycielem jest. Posłuchajmy, jak grają. Będzie energetycznie teraz dla wszystkich fanów surowego brzmienia. Bardzo zacnie, jak kiedyś Jethro Tull, że w XXI wieku można robić taką muzykę. Łukan, ten zespół tego dowodzi. Mam tutaj taki adres mailowy. łukasz.ciechański@polskieradio.pl, naturalnie bez polskich znaków. Dostałem maila od pana Pawła, który pisze: dzień dobry, przepraszam, pan napisał dobry wieczór, już kłamie na dzień dobry. Dobry wieczór, panie Łukaszu, podpisuję listę słuchacza, obowiązkowego słuchacza. Nigdy do pana nie pisałem, bo zawsze albo w pracy jeszcze byłem, albo jechałem autem, a dziś jestem w domu. Dobrego wieczoru, Paweł z Radomska. Co mnie najbardziej urzekło w pana mailu? Dawno nie dostałem maila napisanego czcionką Comic Sans. Bardzo dziękuję. Idąc dalej przez nasze dźwięki, które na dzisiaj mamy. Aha, zaraz, telefon jeszcze. 2 2 7 3. To jakaś pani powiedziała, że szuka tam taksówki czy coś. A ja chciałem powiedzieć, że potrzebuję kogoś do pomocy, do wyjęcia skrzyni biegów z samochodów. Szanowny panie, jaki to samochód? Jaka to skrzynia biegów? Bo jeżeli to mały samochód, to może pan sam poradzi. 2 2 7 3, telefon do nas, można śmiało korzystać. Teraz jedziemy do Włoch. Utwór, z którym Włochy chcą się pokazać na Eurowizji. W miesiąc 9 milionów odsłon na YouTube robi swoje. To jest zespół z Rzymu. My mamy pana Brzozowskiego, który pojedzie na Eurowizję, a Włosi mają zespół Måneskin i utwór Ci tie buoni. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Cytie błoni i Måneskin. Ja trzymam kciuki za panów na Eurowizji. To jest utwór, który przeszedł wiele, zanim się zakwalifikował w ogóle, bo raz, że był za długi, trzeba było go skracać, przekleństwa trzeba było wyrzucać, bo panowie do najgrzeczniejszych nie należą, co łatwo poznać i po brzmieniu, i po teledysku, ale udało się, zakwalifikowali się, zobaczymy, jak się będą na tle pozostałych utworów na Eurowizji prezentowali. Teraz zajmiemy się zespołem, który został założony w 2009 roku, a album debiutancki wydali 9 lat później, to jest zespół Black Magic, utwór Maximum Love. I jeszcze zaglądam na moją skrzynkę, gdzie pan Krzysztof pisze, że Jethro Tull polecieli, ale to ci poprzedni pan ma na myśli, Łukan, zespół. Sztuka flecistowska nie zginie, tak pan tutaj twierdzi. Bardzo dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Można zupełnie śmiało też dzwonić. 2 2 7 3. A teraz Maximum Love, Black Magic w trójce. Dla małego odciążenia anteny trójki z gitar, trochę instrumentalnego grania, Maximum Love i Black Magic. To już za nami. Chciałbym teraz posłuchać, co państwo sądzą o tym, co gramy w programie Cztery Strony Dźwięku, którego państwo słuchają. Trójka. Witam w skarbie. Grek się kłania. Gregorio, wieczny wasz słuchacz. Chciałem powiedzieć, mieszkałem przez 20 ponad lat w Rzymie i końcu te makarony się obudziły. A nie tylko Italo Disco, kumple ze mnie się śmieją. Super, super. Wieczny was słuchacz od dziecka. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam pana i kumpli, z którymi pan przebywa. 2 2 7 3 zachęcam. Jak pan mówi, że makarony się obudziły, to ja też mam coś włoskiego. Pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich, która powstała w okolicach 42 roku i została ta pieśń spopularyzowana przez, co ciekawe, wcale nie włoski, a hiszpański serial La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru. Tutaj w wersji Ricardo Tessi, czyli Bella Ciao Partigiana. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Molto bella libertà. No to jest Bella Ciao Partigiana, Ricardo Tessi. Wiem, że jest bardzo wiele wersji tego utworu, natomiast ta jest w mojej opinii najciekawsza, dlatego że najmniej zepsuta elektroniką, która z jakiegoś powodu wielu kusi, korci i robią remiksy i wkładają jakiś dziwny, niepotrzebny w tym przypadku podkład tam. Zaglądam na skrzynkę pocztową. Pan Adrian napisał, że siedzi od 15 minut w samochodzie i się nie może oderwać od słuchania, a przecież miał iść do sklepu po zakupy. Panie Adrianie z Kalisza, odpowiedź na pana problem zawiera się w jednym słowie: słuchawki. Tymczasem 2 2 7 3, halo. Poprzedni utwór włoskiego zespołu, bardzo fajny. To dla tutaj prowadzącego te kilka słów, tak naprawdę. Do usłyszenia. A dziękuję. Jak chwalą, to słucham. Chciałem tylko powiedzieć, że tak o 40 minut słucham audycji i jestem młodszy o 25 lat. Nie wiem, skąd tą muzykę żeście wytrzasnęli. Gratulacje. Proszę pana, to wszystko jest dla pana i dla państwa. I tak ma być. Teraz jedziemy do Meksyku. Ten utwór mnie zaczarował. On jest bardzo popularny tam, jak donoszą tamtejsze stacje radiowe, ale nie tylko, bo on też, ten utwór szaleje w internecie. Pani Vivir Quintana i utwór Canción Sin Miedo. To jest utwór zagrany przez jedną panią na gitarze, panią posiadającą za plecami cały chór. Wspaniałe dzieło, może niekoniecznie gitarowe, może niekoniecznie rockowe, ale warto posłuchać. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. forma por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al soro. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Jury twierdzi, że się podoba to dzieło, zatem posłuchajmy jeszcze jury przez telefon. Chciałabym powiedzieć, że słucham Trójki przez praktycznie prawie całe moje życie. Mam teraz 12 lat i to jest chyba mój ulubiony program w radiu. Kocham Trójkę. Bardzo mi miło w imieniu całej Trójki, bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Dziękuję za ten akt odwagi, bo słyszę po głosie, że chyba nie było łatwo. Szanowni Państwo, to było coś nowego z Meksyku. Teraz, jak mawiał inżynier Mamoń, będzie utwór, zgodny z teorią inżyniera Mamonia, czyli taki, który podoba nam się, dlatego że już go kiedyś słyszeliśmy. Po pierwsze, dwie edycje temu, dwa odcinki temu programu Cztery Strony Dźwięku, ten utwór zadebiutował, ale w ogóle to on był napisany przez kogoś innego. Kto zgadnie, co to było? Blind Channel wykona nam ten utwór i teraz będzie trochę ciężej, więcej gitarowego brzmienia, ale takimi rzeczami też się zajmujemy w programie Cztery Strony Dźwięku w Trójce. I don't feel safe. What is it? Sent from up above. Ten zespół pochodzi z Finlandii i jest to Blind Channel Left Outside Alone. Szanowni Państwo, 2 2 7 3, tu się nic nie zmienia, jest to numer telefonu do nas, 2 2 7 3. Dobry wieczór, Piotr z Łodzi. Ten pan powiedział, że ta piosenka Bella Ciao to została spopularyzowana przez jakiś tam hiszpański serial, ale chciałbym powiedzieć, że myśmy w 50-tych latach w harcerstwie śpiewali tę piosenkę. Obudziłem się wczesnym rankiem, a tu coś, a tu... Nie pamiętam już, wie pani, bo powie, połowa lat 50. myśmy to śpiewali, także mała korekta, że to już było popularne u nas wtedy w PRL-u, tym ciężkim PRL-u. Dziękuję, miłego wieczoru, do usłyszenia. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście jest to możliwe, bo to jest taki utwór, który jest antyfaszystowski, ale ja wiem, że niektóre bojówki komunistyczne sobie go też przytuliły i śpiewają, że są partyzantami, walczą i tak dalej, także no jest to jak najbardziej możliwe w latach 50. słusznie minionych czasów. Szanowni Państwo, łukasz.ciechański@polskieradio.pl, można śmiało korzystać i widzę tutaj, że pani Ula mówi, że ciekawe, że Niemcy słuchają szantów, że Bach by się chyba zdziwił. Tak, bo chwilę temu niemieckie szanty, tak naprawdę niemiecka interpretacja szantów. Zespół, który słyszeliśmy przed chwilą, wracając już na ziemię. Blind Channel, Finlandia, teraz też będzie Finlandia. To jest Halo Helsinki i Lady Domina. To jest utwór, który jest najnowszym singlem zapowiadającym najnowszy album. Ten album ma wyjść jeszcze w tym roku i brzmi to po fińsku. O tak. Ahkerin kuin pienet muurahaiset, me maailmaa tuhotaan. Jos joku meiltä jotain ottaa pois, nyrkit pystyssä uhotaan. Juokse, juokse, ihminen, on sulla kiire kuluttaa. Ja kun on kaikki varat käytetty, on aika taputtaa. Valtaa. Dobry wieczór. Taka malutka dygresja do prowadzącego. No, chciałem wyjść z pracy. Dramat. Nie mogę odejść od radia. To wszystko. Dziękuję. Bardzo, bardzo panu dziękuję. 2, 2, 7, 3. Pana szef za to mi podziękuje, naprawdę. To jeszcze zbliża się ta godzina 20. Dwa utwory nam się zmieszczą, więc ja przestanę tutaj może się uzewnętrzniać i błyskać osobowością na antenie, a zajmiemy się muzyką. Teraz Edge of Midnight, czyli utwór, który w oryginale nazywał się, nosił tytuł Edge of 17 i to była pani Stevie Nicks. Miley Cyrus wzięła to na warsztat. Uwaga, tutaj ogólna Miley Cyrus już lubimy, to już nie jest w opciach. I Miley Cyrus pokazała, że potrafi śpiewać, więc bardzo proszę nie kręcić nosem przed wysłuchaniem tego dzieła. Edge of Midnight w trójce. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Up in your ropes forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking, head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, don't be driven by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. Oh no, jest Edge of Midnight. To był Edge of Midnight. Miley Cyrus i Stevie Nicks. Szanowni Państwo, przed nami ostatnie dzieło liryczno-muzyczne w tej godzinie naszego programu Cztery Strony Dźwięku, czyli podróży po całym świecie i zaglądania w różne zakamarki i sprawdzania, jakie utwory gdzie są popularne. Pornophonic i Sad Robot. To jest coś, co usłyszymy teraz. Dwie dwójki, siedem trójek. Małgorzata tam ledwo daje radę nadążyć z odbieraniem telefonów, co mnie bardzo cieszy. Dwie dwójki... Nie, to źle zabrzmiało, jakbym się na niej wyżywał w ten sposób. Nie. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę korzystać. Chciałbym pochwalić dzisiejszą audycję, bo już trzy szazamy weszły, także bardzo dobrze jest. Proszę prowadzącego, żeby tego nie zepsuł. Pozdrawiam z trasy Warszawa-Olsztyn. I'm a red robot. I'm a red robot. I know my